ช่วยอะไรพี่ได้บ้างคะ ไม่ต้องเธอเป็นภรรยาที่ดีเป็นแม่ที่ดีเลี้ยงลูกให้ดีลูกต้องรักพระเจ้านะ ตอนนี้พระเจ้าอยู่ไหนเราต้องการพระองค์ถ้าพี่ไม่หาย พระเจ้าทรงเป็นผู้ให้ชีวิตพระองค์ก็เอากลับได้ ไม่นะพระองค์จะไม่ทรงทำอย่างนั้นแน ่ฉันอยากให้เธอและลูกซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าแล้วพระองค์จะ พี่จากไปแล้วเนี่ย ของแกอยู่ไหม อยู่ครับแต่ ฉันอยากจะพบกับแม่ของแก แต่ท่านครับวันนี้คิดว่าแม่คงไม่อยากพบใครท่านมาใหม่ในวันพรุ่งนี้ได้ไหมครับแม่ปวดหัวไม่สบายไม่อยากพบใครครับ ไอ้หนูแกมาบอกฉันแล้วว่าจะพบใครได้หรือไม่ได้ฮะฉันต้องพบกับแม่ของแกไม่อย่างนั้นฉันจะบุกเข้าไปตรงนี้แหละ ถ้าอย่างนั้นก็เชิญเข้ามาก่อนนะครับนั่งรอประเดี๋ยวผมจะไปตามแม่มีผู้ชายคนนึงมาพบแม ่ลูกก็รู้ว่าแม่ไม่อยากพบใครทั้งนั้น ผมห้ามเขาไม่ได้ครับแม่เขาบอกว่าแม่ต้องออกไปพบเขาให้ได้ครับ เขาเป็นคนที่พ่อเจ้ายืมเงินมาใช่หรือเปล่า ใช่ครับแม ่ท่านสบายดีเหรอคะ เจ้ารู้แล้วใช่ไหมว่าผัวของเจ้าที่เพิ่งตายไปน่ะเป็นหนี้ข้าอยู ่ทราบค่ะท่าน เขาเป็นหนี้ข้าจำนวนมากเมื่อเขาตายไปหนี้ทั้งหมดเจ้าต้องรับผิดชอบข้าอยากได้เงินของข้าคืน ท่านคะฉันไม่มีเงินหรอกเพราะฉันไม่มีรายได้อะไรแม้จะกินแต่ละวันก็แทบจะไม่พออยู่แล้ว เฮ้ถ้าอย่างนั้นข้าจะเอาลูกชายของเจ้าสองคนไปแทนหนี้ก็ได้แหมดูมันแข็งแรงดีคงจะพอเป็นทาสได้นะ อย่าทำอย่างนั้นเลยค่ะท่านฉันไม่ยอมให้ท่านทำอย่างนั้นแน่ จะพูดอย่างนั้นไม่ได้เอาอย่างนี้ก็แล้วกันข้าจะให้เจ้าเลือกระหว่างเอาเงินมาคืนหรือจะให้ข้าเอาลูกของเจ้าไป บางทีฉันพอจะหาเงินมาให้ท่านได้ค่ะ เจ้าจะหายังไงหาหามาจากที่ไหน ฉันไม่รู้แต่ได้โปรดให้โอกาสฉันบ้างเถอะค่ะท่านให้ฉันพยายามก่อนฉันขอร้องนะคะ ก็ได้เห็นไหมว่าข้าน่ะเป็นคนมีเมตตาแค่ไหนเอ๊ะข้าจะให้เวลาเจ้าหาเงินมาให้ข้าถ้าไม่มีเงินตามเวลาที่กำหนดข้าก็จะมาเอาลูกของเจ้าหวังว่าคงเข้าใจนะ ค่ะท่านค่ะค่ะดิฉันมีเรื่องขอคุยกับท่านสักครู่จะได้มั้ยคะ ได้สิข้าเห็นสีหน้าของเจ้าดูตกกังวลมากเลยอ่ะเข้ามาสิแล้วก็นั่งลงซะบอกมาเลยว่ามีเรื่องอะไรฮะ ขอบพระคุณค่ะท่านดิฉันเป็นพยาม่ายของลูกศิษย์ผู้เผยพระวจนะของท่านผู้หนึ่งหลังจากสามีของดิฉันป่วยอยู่เป็นเวลานานและเพิ่งเสียชีวิตไปเขาเป็นคนที่ยำเกรงพระเจ้ามากเป็นสามีที่ดีเป็นพ่อที่ดีและ ใช่ข้ารู ้ช่วงเวลาที่เขาป่วยหนักสามีของดิฉันได้ไปยืมเงินจำนวนมากจากชายคนหนึ่งขณะนี้เขาอยากให้ดิฉันใช้เงินคืนถ้าไม่เช่นนั้นเขาจะเอาลูกชายของดิฉันไปเป็นทาสเพื่อทดแทนหนี้ท่านผู้รับใช้พระเจ้าขอท่านได้โปรดไปพบเจ้าหนี้คนนี้และขอร้องเขาให้รอ หรือช่วยผ่อนผันให้ดิฉันบ้างขอความกรุณาท่านช่วยด้วยเถอะค่ะ ข้าจะทำเช่นนั้นได้อย่างไรเพราะกฎหมายเป็นอย่างนั้นเขาไม่มีความเมตตาเห็นอกเห็นใจใครนี่ข้าจะช่วยจะได้ยังไงเดี๋ยวขอให้ข้าคิดดูก่อนนะเจ้ามีอะไรอยู่ในบ้านบ้างล่ะ นอกจากน้ำมันเพียงเล็กน้อยแล้วผู้รับใช้ของท่านไม่มีอะไรเหลือเลยค่ะ น้ำมันเหรออืมนี่ข้าคิดออกแล้วล่ะว่าจะทำยังไงจะฟังให้ดีนะ เชิญท่านกล่าวได้เลยค่ะ เจ้าจงกลับไปบ้านแล้วให้ไปยืมหม้อหายจากเพื่อนบ้านของเจ้าทุกๆคนยืมมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะหาได้เลยจากนั้นให้เอาลูกของเจ้าพร้อมทั้งตัวเจ้าเข้าไปในบ้านแล้วปิดประตูซะให้สนิทจากนั้นนะเอาน้ำมันจากเหยือกของเจ้าเทใส่ภาชนะที่จะยืมมาให้เต็มทำอย่างนี้จนครบทั้งหมด แม่กลับมาแล้วเหรอครับท่านผู้เผยพระวจนะว่าอย่างไรบ้าง ช่วยเราได้ไหมครับ ท่านให้เราทำอะไรบางอย่างก่อนอื่นลูกจงไปตามบ้านของเพื่อนบ้านทุกคนเพื่อขอยืมหม้อไหขวดเปล่าที่เขาไม่ใช้ขอยืมเขามาใช้ก่อน จะให้ยืมสักกี่ใบครับแม ่มากที่สุดเท่าที่จะหามาได ้ตกลงครับแม่แม่ครับนี่คือใบสุดท้ายครับผมคิดว่าเรายืมหม้อไหขวดที่ว่างเปล่าของหมู่บ้านนี้ทั้งหมดแล้วครับ ดีมากลูกแม่เอาล่ะปิดประตูบ้านซะก่อนนะ ปิดแล้วครับเราจะทำอะไรต่อไปดีครับแม ่เอาหม้อมาให้ใบหนึ่งสิแม่จะเทน้ำมันจากหม้อของเราลูกถือหม้อเปล่าไว้ให้แม่นะ ได้ครับ จับไว้ให้แน่นๆนะน้ำมันจะได้ไม่หกเลอะเทอะ ได้แล้วครับแม่เอ้าแอมแล้วหยุดแอมแล้วครับ ลูกเอาไปเรียงไว้มุมห้องนะให้น้องเอาขวดมาให้แม่อีกสิ ภาชนะใบแล้วใบเล่าถูกนำมาเติมน้ำมันจนเต็มแล้ววางเรียงไว ้เอาหม้อเปล่ามาให้แม่อีกสิลูก แม่ครับทั้งหม้อหายไม่มีแล้วครับเราเติมน้ำมันจนเต็มหมดแล้วเหยือกน้ำมันของเราเทออกเท่าไรก็มีเต็มเหมือนเดิม วันเดียวเราได้เห็นการอัศจรรย์น่าตื่นเต้นจริงๆนะครับผมจะไปเล่าให้เพื่อนฟังแต่แม่ครับเราจะทำยังไงกับน้ำมันทั้งหมดนี้เราคงจะใช้ไม่หมดแน่ๆเลยครับ แม่รู้แล้วล่ะว่าแม่จะทำยังไงต่อไปแม่จะต้องกลับไปบอกให้ท่านเอลิชาแล้วถามท่านว่าเราจะทำยังไงต่อไปเพราะเราทำตามที่ผู้รับใช้ของพระเจ้าบอกให้เราทำทุกอย่างแล้ว นี่ก็เท่ากับว่าเราเชื่อฟังพระเจ้าใช่ไหมครับแม่ ใช่แล้วลูกท่านเอลิชาคะดิฉันได้ทำตามที่ท่านบอกไว้ทุกอย่างแล้วค่ะตอนนี้ที่บ้านของดิฉันเต็มไปด้วยน้ำมันในภาชนะที่ดิฉันและลูกๆได้ไปยืมเพื่อนบ้านมาดิฉันควรทำอย่างไรต่อไปดีคะ จงกลับไปขายน้ำมันของเจ้าแล้วนำเงินมาใช้หนี้ส่วนที่เหลือเนี่ยให้เอาไว้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับลูกแล้วก็ตัวเจ้าเอง ท่านผู้รับใช้ของพระเจ้าดิฉันไม่ทราบว่าจะขอบพระคุณท่านอย่างไรดี ขอบพระคุณพระเจ้าเถอะเพราะพระองค์ทรงดูแลหญิงม่ายและบุตรกำพร้าพ่อด้วยความเอ็นดู แม่แม่กลับมาแล้วท่านผู้เผยพระวจนะว่าอย่างไรบ้างครับ ท่านบอกว่าให้ขายน้ำมันเหล่านั้นแล้วนำเงินใช้หนี้ส่วนเงินที่เหลือท่านให้เก็บเอาไว้เป็นค่าใช้จ่ายท่านคะร้านของท่านขายน้ำมันใช่ไหมคะ ใช่แล้วร้านของข้าขายน้ำมันเป็นน้ำมันที่มีคุณภาพดีด้วยนะนึกว่าใครเธอนั่นเองข้าไม่ได้พบเจ้าตั้งนานจนก็เกือบจะจำไม่ได้ซะแล้วข้าขอแสดงความเสียใจเรื่องการจากไปของสามีที่แสนดีของเจ้าด้วย ข้าทราบว่าเขาได้ล้มป่วยเป็นเวลานานแล้วลูกชายทั้งสองของเจ้าเป็นยังไงบ้างหลังข้าพอจะช่วยอะไรเจ้าได้บ้างหรือเปล่า ขอบคุณสำหรับความปรารถนาดีค่ะท่านดิฉันมีน้ำมันที่อยากจะขายตอนนี้ดิฉันและลูกๆจำเป็นที่จะต้องใช้เงินค่ะ ได้สิเอาน้ำมันมาให้ข้าเลยถ้ามันเป็นน้ำมันที่มีคุณภาพข้าก็จะรับซื้อไว้ทั้งหมด มันเป็นน้ำมันที่มีคุณภาพแน่นอนค่ะท่านขอบคุณมากค่ะดิฉันจะไปเอามาเดี๋ยวนี้แหละค่ะ ดี หลังจากที่ขายน้ำมันและคืนภาชนะทั้งหมดแก่เพื่อนบ้านแล้วหญิงม่ายและลูกทั้งสองก็ได้ขอบคุณพระเจ้าและปลาบปลื้มในความช่วยเหลือของพระองค์เมื่อเจ้าหนี้ผู้โหดร้ายมาเพื่อจะนำลูกชายของหญิงม่ายไปเจ้าหนี้ถึงกับประหลาดใจเมื่อเห็นหญิงม่ายมีเงินมาใช้หนี้ให้กับเขา